شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين سورة حج یو لسم آیات دویم رکو سورة حج کے رد شرک فعلیو او بیان دا غسلورو مسلو کمی چو سورة مائدہ کی تیر شوی حرام اغدی چالا حرام کریو حلال اغدی چالا حلال کریو مخلوق پنم نظر نیاز ما پیش کوئے دا اللہ پنم نظر نیاز پیش کوئے دا سلور مسئلے وی او صورت کی رد شرک فعلیو سرد عام سلونا ندی زینا زجر مشرک تا پا شرک داغا چاغا شرک ای بیمانا ومن الناس بازی دا خلقنا من ها غصور یعبداللہ چه عبادت کئی دا اللہ یعبداللہ چه بندگی کئی دا اللہ علا حرفن علا حرفن پا شک بانده علا حرفن پا جبا بانده نپزر پا جبا عبادت کئی خو پزره که ده عبادت مزا اپنده یا عبادت کئی علا حرفن ده خلق و پمخ کئی اوزان لبیا عبادت نکئی ده منافق لو یا نخدارا یا پا شک عبادت کئی چه دا با قبلی گو کنا نا ار یو کار چکے پا یقین سره کوا شزد اللہ ذکر کوم دا اللہ تابداری کوم یقینن دا دے وما اللہ عجر و ثواب را کئی چکم شیئے سرے پا شک کئی وَمِنَ النَّاسِ مَا يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِينَ تفسیری ماوردی دا حرف مانا کرے بلسان بازی دا خلقنا غصولی چه عبادت کئی دا اللہ علا حرفین پا جبا نبزر یا پا شک باندی پاینا صابو خیر اطمئن به کچرتا اورسی دتا سفیدا پد عبادت کې عبادت کيو فیدو ته ملاو شپه عبادت لو اطمئن نبی خوشالي پاره ویلک دورا کاته مونږ کو عبادت مو کو ازما مسله حل شو بس بیا نه عبادت او نبی منځونو نو دواګانی دا د منافق نه خراب وَإِنْ أَصَابَتْهُ أَوْ كُرِهَ دَرَجَ فِتْنَة فَدِين کې د دنیا د دین کارې کاو هغه ته د فائدې په ځای نقصان ملاو شو ها سفر د علم روانو اکسیډنټ شو لاسې مات شو پېماده جوړ بیا واپس شو دا خو ز قرآن روانو مزه کده مسله کنه دې نو دا مسله باندې جوړې ده د منافق وا بالکل بیا واسو ان قلب علی وجی نو اوری په خپل مخ باندې حسرت دنیا و الاخره تاوانی چې دنیا و اخرت ده ذالک هو الخسران المبین دا دې تاوان کارا او دې ماته دا ور بلاو ذالک هو الخسران المبین دا دې تاوان کارا ګور اپ دین کې ته دنیا فائدې نو روان دي او چنی نو هغه بیان کوي الله عزوج دنیا واخه دواله تباشو اوس تفصیل د خسران کوي لوی تفصیل لوی خسران داو يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفعه ذلك هو ظلال البعيد خیال کوي دا ډېر مشکل دی يدعو لمن ضر اقرب من نفي یدعو مشرک تغطن دا پشرک دا ادا مدد کئی دا مشرک بید اللہ نا آغا مدرگار لا زرو چه زرن نشی لرکول ددنا وما آغا مدرگاران لا ینفعو چه فیده نرسی دتا مالک دا فیده دا نقصان ندیا سوکرا مدد کئی ذالک او ظلال البعید دادا گمراہی در دا حقنا دا خصی شوا مشرک آغا سوک را مدد کئی چاگا مالک دا فیدی او دا نقصان ندے مالک دا فیدی او دا نقصان سوک دے اللہ مخلوق چې بیا چې مرشی او بیا خاورو کی پریوزی او بیا حیوانم وی انسانم نی او بیا جماداتم وی نو آغی مالکان دا فیدی کی دیشی نقصان نا اس کان روڑے دے او زیارت کی خیرے ویدا دا فیدی سیز دے دا کلوا پدے جبراک کا نو دا بدن تکلیف لرے گئی و جماعت دی سریع گٹا دا انسان مالک دا فیدی دا نقصان نگر ہی جوندے دے چالا اغتا دا اختیار ندے اور کرے نو گٹا بس اختیار مند نشی زنانا چلار شی معشومان ارسرے زیارت تا دربار تا نو معشومان دا اغا جنگلو دا زیارت سر جخ کی چدا بخت اور شی جنگلی کنے چاپیرا زیارت کے جنگلشتا ترے کنے دولو جنگلی نی پیر را باکی جنگلی دی دیوالو ندی پردی دی نو دا اغیر سر معشومان دا سر جخ کی دا سر مخی ہے کله په مخ دا سره کاږي هغه پرده کله سکه کله وسره سکه دنه سړیا هغه هو دا چې زړه یې پایه کې حس نشته هغه انسان هغه مالک د فائدې نو نقصان نه دی نو ګټه او قضا او جنگلا هغه و مالک د فائدې نقصان سه وګړي هغه انسان چې د دنیا نه لال ژوندې انسان دی هغه फायदा او نقصان نشي رسوله ژوندې انسان دی پستر ګوګوري او غاوري نه چې وګونه کار نه کوي اوري چې کولی ته دا چې غواوي زناورم نو چې بیا عمل شي وګونه او سترګې کار نه کوي او خاورو کې پریوزي د درې کې دا خاورې په انبار دي او تا هغه ته وي هغه ما ویني نو دا د عقل نه لږ خبره نه ده هغه ژوندې دی دا وګړه د افسې ژوندې دی حالم دی الله ولا خزر اکتیا پویو مر کړی دا او پستر ګلیدل کوي نه دا نه کار جمعخه ته ماته صبر اته دي مونږ لا ځونی زمونږ په سبدا غانه شه دا فرانه دا فرانه دا نو چې ژوندې انسان اغلی دل نشي کولای سترګشتا نو چې مل شو خاورو کې پریوته دا ها نو هغه بس دې دل کوي بابا وی را رسیږي او بابا ویني او اوري ځانمه ژوندې اوري ویني نه نو چې بیا عمل شو نه په سواوري ویني دا دا کنه به دې خبره نه ده یدو من دون الله ما لا یضر و ما لا ین چا چې قران نه دی ویلې یا ساته هغه ته ډېر کم د توحید مسله رسیدلې ده اسی به وای ځان چې زه مسلمان یم خو چې لږ تکلیف پیدا شي نو بیا ګوره لږ تکلیف پیدا شي هر په دې چا څه کړی دی نو کله به یو بابا له بوزي کله به بل له بوزي کله به یو پیر له بوزي کله بل کله سو کله سو دا نو چې دا تکلیف دی الله دا طرف نه راغلی دی او الله بل رقی کله نه شنه مال بش خو ګوره یا ساته په غلطو سيزونو میونه ګرځوي او نه غلط سيزون نه خپل ازم خبره ختمه امتحان الله دا چا اخلي دا ایوب علی السلام بیمارو مخ ما بیان کړو کړو ایو بېمانه راغله او شیطان لاره کې ناشته او زه ډاکټر هم د خلکو علاجونه کوم نو خلک وراته نسخه به اور کوله د ایوب علی السلام بیبی رااله چې زما خاون بیمار دی وړو که کسا علاج ملاج کې دی شي ودا سي وی ټیک ده زبستا د خاون علاج کوم خو ته و ماده د سب ویخته یو ویخته زما په نومره کې ایتا پتاو جوزو اصر کار خود دی خدتا ناستو اب ایمانا چوارو کد ایوب علیہ السلام کور والا خراب کم نون خلو خواسم خرابو نون خلق سکے کل کل شیطان با ایمان دا سے خلق گمرا کے چاگر دیر اگر در خلقو نظری اگر خلقو سترگی اگر دلوی خلقی در خلقو پا نظر کے در اللہ پا نظر کے دا سے امتحان و مصیبت تکلیف پر آوری اگر دا سے کارنا شروع کو دیکھو اللہ دا کار کئی الله یو ورو کا پتا مې امتحان او ځتن نشي په ایمانه نه نه الله دې موږ داسې امتحان نه راوړي که تکلیف راځي نو سړی ته بیا نو ګورو چې داخله او کبد دې شرک او کفر دې مله هغه وځه ز جوړ شي نه نه نه نه دا تخلیق دا سه پروګرامونه باندې کوم بس الله راوسته الله به لکه یې کریم او سوچتا ذالک هو وزلال البعید يدعو لمن ذره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير يدعو رامدد کئی دا مشرک آغا سوک چه زرر داغ دا رامدد کولو اقربو دی نزده دی دا نفع داغنا اینی زرر زیاد دی دفع دینا مشرک آغا سوک رامدد کئی چه زرر زیاد دی دا نفعنا معلوم اداشوا چه مشرک چا تاواز کئی پیر فقیر تا نو معلوم اداشوا چه آغا پیر فقیر و قبر سر سی زرر رسی زده ده زیاد ده ده فیدینا تا خوایات کدا معلوم شوا مخکی نفی کئی چه ما لا یزره و ما لا ینفعه عدلتوی لمن زره اقربو من نفعه دلتا دو مشکل دی یو مشکل په اعتبار ده لفظ سره ده یو مشکل په اعتبار ده معنی سره ده په اعتبار ده لفظ سره ده چه لام پا مفعول نداخلیگی اول تا لام پچا داخل شوی مفعول بعد یدعو فی الفاعل لمن ذرو مفعول لی اول تا لام داد نحو قیره را چه لام پا مفعول نداخلیگی اول تا کی لمن پا زیده مفعول کی واقعی دا یدعو دا پارا اللام پی داخل شوی لام آنا اشکال تو دی جواب داده چه لام پا مفعول بانی واقعی نده اصل کې يدعو باندې کلام ختم شو لمن ذرو اقرب من نفعه زال کلام دې صدارت د کلام باندې بیا لام داخليږي پوښ لمن مبتدا کې واقع دې صدارت د کلام او مذا باندې لام راځي نو دا څه دې يدعو من دون الله ما لا يذره وما لا ينفعه ذالک هو الظلال البعید یدعوه رامد کئ مشرکان مکه سے لگوا بذلنا آمدر گاران چ زرن نشل رکول ددنا وا چ فدا نش رسول دتا دادا گمراہی لړ د حق نه یدعوه رامد کئ مشرک اغه چالرا چا مالک د فدا د نقصان نه دی خوش په یدعو باندې کلام ختم شو لمن ذره اقرب من نفعه يدعوه ها مها اغه سوکو دغه زمانه کلام زله شروع شغا لمن خا مها اغه سو چې زرد دغه درامد کولو نزدې دې د نفع دا غنا نو يدعوه مشرک اغه سوک را مدد کوي چې داغه زلال زیاد دې د نفع نه نو د لفظ اشکال ختم شو چې لمن په زید مبتدا کې واقع دي صدارت د کلام باندې لام راځي یا بل معنا یدعو لمن ذره اقرب دا من دې معنی دی خو یو معنا بدل غږ یدعو باندې کلام ختم شو لمن ذرو اقربو من نفعه یدعو پوشه بسو دلفظ تحقیق و شد مانا داده چه مخ کیوئی مالک دفیده و دو نقصان نده مشرک اگر آمد رکی عدلتا وی ضرر زیاد دیده سنا دفیده نو ضرر چه دیر آمد رکی اگر فیده و نقصان نشی رسوله اے مشرک آواز کی پیرانو تا مشرک آواز کی اولیاء ہوتا نو اغا اولیاء کے فیدا و نقصان نشتا پرامد کولو کے فیدا و نقصان نرسائی دل دا دا نقصان چې ارسی دا نو دا نقصان چا تا ارسی دا آغا مشرک تا ارسی دا پدی رامدت کولو باندے پدی رامدت کولو دو خودنی دا پارا رامدت کاؤ چه ما تا بفیدا ارسائی مانا بر تکلیف لرکی الله و یغه خدر کنار په دې چغه باندې تا ته نقصان ورسېد ا نقصان سو چې جهنم دې زیشم اغه نقصان سو شرب دی وکړه نو دې شرب په وجه باندې تا خو را مدد کاو د پاره د دې چې زمانه به گذر لري کی مالا به بچی راکی ما نه په پالج لري کی زمانه په باد لري کی علاوه یا غفیده لري کول د سیزونو خو پرېدا تا ته د چغه په وجه نقصان ورسېدا دا نقصان د لچا ورساو بابا چغه د لا ورساو چې دا مدد شنو یا ځوانا بابا را مدد کی لو یا ځوانا نو دې چغه په وجه تا ته نقصان ورسېدا نو نقصان زیات دی دا غفیده نه ارامدد کی دے غوزم نشی گزن پالج تکلیف نشی نر کولے خود دے چغی پواجہ تا تا نقصان او رسیدہ او گمراہ و تباہ و برباس او سم پو نشوی او سمانی دا خیال کھوئی لمن خامخا آغا سوک چه ضرر در آمدد کولو داغا لزرو یا دالام داخل لے پچا بانی پزرو بانی من آغا سوکو چه ضرر داغا یدعو را مدد کئی مشرک من آغا سوک را مدد کئی لزرروو چه ضرر داغ در را مدد کولو اقربو دی نزدی دی من نفعی دا نفعی داغنا دا ضرر دی مشرک تا چاو رساو دی آواز دی چغی چی پیر بابا را مدد کئی داغ را مدد کولو پوش دا نقصان ارسی دا چه شرک شده مشرک شخص لبیس المولا و لبیس اللاشین دیر بد دیر تبر دیر بد دیر معاون مولا معاون و لبیس العشین او دیر بد دیر مشرک تبر یا یدعو پماند یقولو سرم رازی یقولو وای یو وینا مشرک وای مشرک یو وینا چرا مدد کی گفلانے نو خامخا وای مشرک خامخا آغا سوچ زرر داغا دین دی دی دنف داغنا اگر آمدد کی یا وای با مواحدان پا آخرت کے چه خامخا مشرک برا مدد کاو آغا سوک چه زرر داغا زیادو در آمد کولو دنف داغنا پوشی یا مواحد دنیا کے وی یدو یا قولو وای چې خامخا آسو چې زړه داغه در امغلې نزي دې د نه فداغنا صرف یو معنا زده کوي چې زبانه خفت را نشي يدعو ارامدد کوي مشرکان آسو خامخا چې زړه داغه در امغلې کولو دې نزي دې د نه فداغنا لبيس المولا دیر بد معاون ولبيس العشير دیر بد تبر ان الله بشک لا یخر الذین دنک یا کسان چې مان رول عمل کړي نه جنتونو ته چې به یک بلان دونو داغینه ولی ان الله يفعل ما يريد بشک لا کیا کار جو والی من کان یظن ان ینصره الله فی الدنیا والآخرة دازه مشکل لګراته ګوره من کې یا اشاره چاته مشرک تھا مشرک وی زبا با ذکر آمدد کوما پیر فقیر ذکر آمد کوم چا اللہ زما امداد نکی اللہ تا خو ار وقت چه غواما منزونو کوما نو زما امداد نکی نو دی وجه نز پیر فقیر دواز کوم اغل ازت اغن ذکر غوالما آغا مشرک چرا آغا گمان دے چیشر امداد دے نکی زمد دا اللہ این زما امداد نکی اللہ دنیا و ناخر کیم الله عزت امداد نکوم اے مشرکا او کو پدې چې غ مخلوق ته وې لو فل یمدد بسبب ال السماء لو قدر کې رسې فل یمدد نو دې تل رسې ها سبب رسې ال السماء چت خپل کوړتا سمانه مراد بلندی او چتواله لري چت خپل کوړتا رسې او ځان د زولندکا ثم ل بیا رسې ځان ته واچوا ثم ل یتا بیا دې رسې کټ کی اے پورې څنګه بیا رسې کټ کا فلی انزور نور ګوري حل یو زه بنه کې دوه ما غیر چا ابو بزی تدبیر دغه خبرې چې دې غوسه کړو مشرک وې زکه ز بابا ته را مدد شوی ما زکه پیر فقیر لزما زیارتونو ته زکه زم چې الله زما امداد نه کوي کم دې زو خوشاله وام الله و عزت امداد نو کو موقع پدې وجبان مخلوق تواس کې نزال اوشلوا اوشلي غزا سان اوشلوا مال بسو کې زوی مالک دې سړي سره خبرې مکوا دې ګوره ټیک نه دې دې وې زه خو سره خبرې کوما او که پدیش لیگی نو اوش لیگا که پدی تا عرص کیگی نو کوا زبو سر خ... زویم علکا یو سر یو لکا دسر پلار مزا وی زبو سر پلار زم او که پدی خفای نو اوش لیگا تنی پران زم تو خبو سر زم اللہ وی زو خود امداد نو کوم او که پدی خفای چان لازم آئی امداد نکی نو زان اوش لوزا سبوشی زان خفی کزا زان زر زر کزا پوش یو ترجمه دارا من نسوک مراد دے مشرک یا من نمراد پیغمبر دے اس بات در رسالت مشرکوی زکز دا اللہ رامدد کوم نا چا اللہ ولی دے پیغمبر امداد کئی ولی اللہ یہ یتیم پیدا کفا مکہ کیو دا غن کار اغلی جواب من هغه پیغمبر چې دا غو خیال او ګمان دی چې چریم دا دنه کې دی پیغمبر الله دنیا او آخرت کې الله وې زه خود خپل پیغمبر امداد کوم او مشرک هغه په دې خپای چې توله د خپل پیغمبر امداد کې نو فلی یمدد بسبب ال السماء نوود تلی رسي فلی یمدد اوګدد کې رسي ال السماء اچد خپل کوړتا وکف دی خفای چا اللہ ولد پیغمبر امداد کے ذکر بودا قل پیغمبر امداد کوم زان تا خپی واچوا زان خپی کا سمال یقتوا بیار سی کٹکا نوری گوری حل یزہی بننا کے دوہو ما یغیر آیا بو بزی تدبیر در آ خبری چی دی غصر کرے ہو اللہ ذکر بودا قل پیغمبر امداد کوم ومشک کف دی خفای چا ولی امداد کئی نوزان خپی کا زان اشلوا پوشک بونو شوی زه خبرې مکو شو سره کو سکینو کو الله سزا الله وستا الله سزا چې سکینو کو زه به امداد کوم وکذالک امدارنګ انزل الله آتن زبدی سړی امداد کوم داون بو کوم ارشه بولو کوم کپدې خپینوش لګا پوشک ماسان وکذالک امدارنګ انزل الله آتن بینا دارنګ را لګلې ما دې رضلایل واجه ابشک الله توفیق ورکیا چا د یرید شو غانی ان الذین امنوا بشکا کسان چې مان وروړو الذین وا کسان ها دو چې یهودیان دي وصابین وا کسان چې بيدین دي ون سوار وا کسان چې نسوار دي آ کسان چې مجوس دي مؤمنان خودی یا دخلی مؤمنان دي اپړګی ایمان سلکا منافقان یا مؤمنان کلک مؤمنان مراد دي او یهود یهود کوم خلق دی ها یهود او سابئین یهود موسی علیہ السلام قوم سابئین دی ابراهیم علیہ السلام قوم بی دینا یا یهود او سابئین یو شیره علما دا غی بارګو دا یهودا سے قوم دی چې د فرشتو عبادت کین او مخبه قبله ته کین ها او توحید بم د الله بیانې توحید بم منی او زبور بم للی او عبادت په چا کوي د فرشتو نو په دې عبادت پی دین شو ون سوارا او نو سوارا او مجوس دا دواله به عبادت کوونکی د ور او دنور دي ک مجوس دي او ک نو سوارا دي د دې سه عبادت کوي د دنور او د ور عبادت کوي او د سپوږمې اوا کسان مشرکو اشرکو چا شرک لري مشرکان چاغه عبادت کوي د درگاہونو دانه چې د بوتانو عبادت اے بوت به جوړ کوو وې د هغه نیک بنده روح راځي وسم قبر تلالشي وې د قبر کې د نیک بنده یوسف راځي د روح تلالشي خواغې به بوت جوړاو او د قبر دی خبر ده هغه به مخه مخه سیس جوړ کوي ځای اوس مخه مخه قبر دی د اوس قبر ته روح راځي د نیک بندا پکې پروت منګه غتوایو هغه زمنګ الله ته سوال پیش کړي او مخکې به بوت جوړ کو وې دی بوت د نیک بندا روح راځي منګه غتوایو هغه زمنګ سوال پیش کړي شه یو دی ان الله یفصل بینهم یوم القیامه بشک الله با جداوال الله ولې داغه ترې مزه په ورځ د قیامت کې بشک الله په جو شری شری حاضر وګوا دلیل اخلي آیا تنگوری بیشک اللہ تا بیداری دلالا آسو چه پاس مانو گیری از مکو گیری نوارا اس پانگوی استوری غرونا وشجر و ونی و دوا و بوٹی بوٹی و زناد زند سر و کسیر من نا دیر دخل کنا دیر دخل کنا تا بیدار دی دالا پخپل و خوخی باندی ډیر مخلوق د الله تابعدار دی خپل خوغه اے من خپل خوغه لګیا یو دا درسونه کو خپل خوغه لګیا یو دا الله کتاب او دین زکو په موږ د چا سو زور شته څه زور دې ته کوم باندې چا زور مې کړ چا زور زدا باندې دې کیزا یو سبا خدای ور په زور وې سو کو نه خپل خوغه زلګي دا کوم د کارونه بابا ونه خپل خوغه لګیا یو چې زما رب زما د زاج دا سو زکه نو ډېر د خلکو نه ها تابعدار د الله په خپل خو خبرانه په حکم د الله او کثیر من النار او ډېر د خلکو نه سجده کوي الله تا او کثیر حق علی العذاب او ډېر د خلکو نه ثابت شوی په باندې حکم د عذاب او من یهن الله اسوق بسر د لاله سے اور رواني فزور که په خوخه په خپل خوخه فزور چانه خدای څنګه فزور دا راشي ګنټه دا ګنټه په باندې لار شي په خپل خوخه د فزور زموږ یې نه تداجي باندې به باندې ته دې تداجي دا حالت بیا وکثیر حق علی العذاب او دې د خلکو نه ثابت شوی دی په باندې عذاب او سو چې الله دې سو اوس پکې نبوی اغل لاسو کې عزت ورکو انګه ان الله يفعل ما يشاء بشک الله کیا کار چ خوږي حازانی خصمان اختصمو فی ربیم دا دو جگل مار دی دو ڈلے دا جگلے کے نمخی خوٹل ڈیر تیرے شوئے آمنو دے یہود دی سابعین دی نسوارا دی مجوز دی مشرکان دی مومنان دی بلا ڈلے او دوی حازانی خصمان دو ڈلے دی نا ڈلے دو دی یاو دا مومنانو ڈلے دا بل دا کافرو پا کافرو کچھ سوڑا ڈلے دینا یا پا یوی سابعی که یهود دی که مجوز دی که نسوارا دی که مشرکین دی خطول دلی بید دین دین پیو بید دین حساب دا پوش کنه حازان خصمان دادو جماعتون دی یو دو کفار و بلد مومنانو دی جگر کئی فی ربیم پیو والد اقبل رب کئی آکسان چو کفر کرے قطعت لهم سیاب من نار کربکلیه دی را جامدور یصب من فوقی رؤوسهم الحمیم وا بلول یجد پاس سونو دا هی گرمی وب یو سارو بی مافی بتونیم اولی بکلیشی پدیو بو سرا اغه کلمی اغه جگر اغه زړه دنافی بتونیم چې پګړو کیری ول جلود او سرمنی دا حدیث کې راځي پیغمبر پاسو سلام وای چې کله جهنمی جهنم کې ارتاو شي چې غیبو باسي او کله باغه تلګه میلاو شي چزه اوګې شوما فریاد پکې چوګې داغه فریاد به منزور کیږي پداسې خوراک سره لا یسمنو ولا یغنی من جو نبا لوګه ختمه یو نبا داغه سرواله دا ولی او خوراک باندې به گزاران کیږي چې خلې ته نږدې کی اخري نو په مړی کې باغون خلی نبا کته زی او نبا پورته راځي نو دیو بیا فریادو کی پوبو سرا لکه سری بچه پو خوراک دنیا کی اون خطر بسو بیا تیراو او بو بانی نو داغا فریاد با منظور کریشی بسو بانی بی ما ان پاو بو سرا چاگا با من کلابی بن حدید آغا گرمی با برولیشی پاگا امبورانو دو وسپنے کے امبور دو وسپنه کې به ته او په ګرمي نږدې کې شي او چخلې تکل او په نږدې شي نو داغه مخه هغه به اوسېږي او چې ګډ وکې او پاسانی شونډه هغه به سر ته ورسېږي لاندنی شونډه هغه به کته دمن لاړ شي او ګډ نه بغیر به کار نه کېږي نو چې کله ګډ وکې نو د ګډ په وجه باندې با فقط تع امعاءهم یسحرو ما فی بطونهم والجلود دن چسدین غب اولکلیشی اللہ دنی بچ کی ولهم مقامعو من حدید او دیل ربا گروزنی دو اسپنو غرغر گروزنو مولا را اخلاس ہے نا خالق منی نکا کدائی مانا خلقو با خیانت نکاو کدائی مانا خلقو با غدت کار نکاو نچ خلق زنا گانے کئی لیواتتو نکئی لاغانے کئی ڈاکے کئی شرکیات کئی نزونا و چڑاوی د پیرانو اولیاء و پنمون و بانکی خدا دا سنمانینا ولهم مقامع من حدید ولمار کل اراد او چده نبیا با سوالو کی فرشتیتا مالک فرشتیتا جیرا موږ دا سوال وکړو او روایت راځي کنه بیا به افسوسونه کوي هر کله چې اراده وکړي چوز ردینا من غم من دوجه سغم تکلیف نه ډیر غمونه تکلیفونه کوي ګيري اعیدو فیها ذو واپس کولیږي په دې جهنم کې بیا او ویلې بشو تزوکو عذاب الحری اسکه عذاب سوزونګه سزا ورته وې سزا دته وې اسکا بېمانه سکا تا بسنګ خندا مسخره کولې خیانتونو بېمانی بده کولا